tumehusiwa mambo makubwa hapa na shekhe wetu, hasa nyinyi wanawake, jambo la kumuabudu Allah pasi na kumshirikisha, ukafanya ikhlas katika ibada zako, ukawa huabudu wewe isipokuwa kwa ajili ya Allah. Jambo hili jitahidi nalo sana mwanamke wa Kiislamu, maana tauhidi yako ndiyo salama yako mbele ya Allah. Watu wenye tauhid mbele ya Allah, faminan najin min almuflihin, watu ambao watakufa na tauhid basi watakuwa ni katika waliookoka mbele ya Allah, na ni miongoni mwa ambao watakuwa wamefaulu. Fanya ikhlas katika ibada zako, unaposwali, unapofunga saum, unapotoa zaka za mali zako kama una mali, unaposafiri kwenda haji au kwenda umra, au unaposoma Qur'ani, unapoomba dua, unapowasaidia watu kwa sadaka mbalimbali, yote haya ni katika mambo ya ibada. Basi unapoyafanya, ewe mwanamke, yafanye kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usikubali kuelekeza ibada zako kwa mwingine asiyekuwa Allah, au ikawa unafanya ibada zako lakini unachanganya na mambo ya ria, nafsi yako haijatakasika kwa Allah. Usikubali hili, mwanamke wa Kiislamu, khasara. Wako baadhi ya wanawake wanaweza wakafanya ibada lakini maskini hawana utakasifu wa nia. Kamkuta mwanamke anaswali, lakini anaswali tu kumridhisha mume wake, kwa kuwa mume aliyemuoa ni khamsu salawati, anataka watu waswali. Anaona haya, tafanyaje sasa? Ndio ndoa tena. Anaswali kwa ajili ya mume, mume akiwa hayupo au akisafiri au akimwamsha alfajiri akatoka, yeye anaendelea kuupiga usingizi. Mwanamke ambaye hana ikhlas katika ibada, na wengine katika ibada zingine, atajifanya msomaji mzuri wa Qur'ani na kupamba qiraa, kumbe lengo lake umsikie pale halafu umsifie. Ria. Usifanye mambo haya. Lakini shekhe ametahadharisha shirki, tabia ambayo katika zama zetu za leo wanawake wamekuwa ni vipaumbele kwenye jambo hili, wamekuwa ni vinara katika jambo la shirki. Shirki iko kwa wanaume, wako washirikina wanaume wengi tu, lakini wanawake wamezidi katika hili. Wanawake wengi tabia yao ni tabia za washirikina, hawatulii mpaka waende kwa waganga, hata kwenye mambo ya kawaida tu wamepoteza imani. Mambo ya kimaisha ya kawaida tu lazima mtu aende kwa waganga na kufanya shirkiyati mbalimbali. Tabia hii shekhe ametahadharisha wanawake hapo, tuchunge sana. Kwa hivyo kwenye biashara zenu, huna haja ya kuroga ndio biashara iende. Mimi siuzi, mikoa wenzangu wanauza tu, mi vitu vinanitolea macho, vinaniozea. Unampata mshirikina huko katika wanawake, anakushauri tembea bibi, tembea, wewe unakaa tu, watu sio wazuri, naye unavimba kichwa, naye unatafuta mganga wako. Hapana, hatari hiyo. Shirki ni jambo la moto. Au wale ambao wameolewa zaidi ya mke mmoja, wako wenye kurogana wake wenza, anatembea kwa waganga kutafuta uchawi ili mume ampende zaidi, limbwata lipo hilo, tafutiwa vijidawa uotilio kwenye kichai, basi utampenda mke fulani kuliko mwingine, huoni chochote. Wako wanawake hawa washirikina, wako, wala msione kama jambo haiwezekani. Bwana, si masalafi wale? Kuna wengine wanafanya mambo haya, huwezi kuwa salafi mushirikina bwana, haiwezekani. Assalafiyat wako mbali na mambo ya ushirikina, lakini tunao baadhi ya wanawake wana tabia hizi, na wengine ni katika jamii zetu, na wengine ni jamii za watu wetu waliotuzunguka, wengine ndugu zetu, tuwatahadharishe mambo ya shirki. Huna haja ya kuroga bwana, huna haja ya ushirikina mwanamke mwenye tauhidi. Unaamini Allah yupo na yeye ni mwenye kusimamia kila jambo. Haya, jambo la pili baada ya tahadhari na shirki, thanian akasema tabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ewe mwanamke mfuate mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi ibadati Allah ta'ala, katika ibada ya Allah ta'ala, ta'abbadi ala sunna, fanya ibada ewe mwanamke juu ya mtindo wa sunna, ukimwabudu Allah kwa ikhlas, basi fuata utaratibu wa sunna, usifanye ibada kwa mtindo wa bid'a. Hata kama una ikhlasi kwenye ibada hiyo, utaiharibu kwa sababu ya bid'a, kwa sababu ya kukhalif sunna. Sasa Sheikh anakuambia hapa, tabi'i Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mfuate ewe mwanamke mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi ibadati Allah ta'ala, katika ibada ya Allah ta'ala, wahdhari min almukhalafati fil ibada wal ihdathi fid din, wahdhari na tahadhari, koma usithubutu, wahdhari na tahadhari, min almukhalafati fil ibada, kutokana na kufanya mukhalafa katika ibada, kufanya makosa katika ibada, wal ihdathi fi ddin, na kutukana na kuzua katika dini, tahadhari sana mambo haya. Akatafsiri al ihdathu fi ddin ay al ibtida'u fi ddin, ni kufanya uzushi katika dini, tahadhari. Kwa hivyo umeambiwa ufanye ibada kwa ikhlas, sawa, lakini wakati huo huo ufuate sunna katika ibada zako, ambalo limethibiti katika sunna litekeleze, kuanzia kwenye swala, ni mmoja ni swala za faradhi au swala za sunna, au katika siyam, funga za faradhi au funga za sunna, au katika utoaji wa sadaqat, katika uombaji wa dua, na katika ibadati mbalimbali ambazo wazifanya, basi zifanye katika kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa lugha nyingine, Sheikh anakunasihi mwanamke, antakuni sunniyatan muttabi'atan li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anakunasihi e mwanamke wa Kiislamu, uwe ni mwanamke wa sunna mwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jiepushe na bid'a. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha, wa kupitia hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, qalat, amesema Aisha, qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha, yeyote atakayezua katika jambo letu hili, jambo la dini, ay fi dinina hadha, katika dini yetu hii, ma laysa minhu, lile ambalo halimu katika hiyo dini, ma laysa minhu, lile ambalo halimu katika hiyo dini, fahuwa raddun, basi jambo hilo ni lenye kukataliwa. Fahuwa raddun, na jambo hilo lililozuliwa ni lenye kukataliwa. Raddun ay mardudun. Rawahu Muslimun. Anasema shekhe wetu, nasaha yake ya tatu, tajannabi shirka al-akmara. Iwallah, anarudia maneno yake, tajannabi shirka al-akmara. Anakuambia wewe mwanamke, tajannabi, jiweke mbali, jiepushe e mwanamke, ashirka al-akbara, jiepushe na shirki kubwa. Tajannabi shirka al-akbara, iepuke shirki kubwa. Tajannabi shirka al-akbara, iepuke shirki kubwa. Ni ipi hiyo? Wa huwa sarfu shay'in min al-ibada li ghayri Allah ta'ala, nayo ni kuelekeza chochote katika ibada kwa ajili ya asiyekuwa Allah Ta'ala. Wa huwa sarfu shay'in min al-ibada, nayo ni kuelekeza chochote katika ibada li ghairi Allah Ta'ala, kwa ajili ya asiyekuwa Allah Ta'ala. Mfano ibadatu ad-du'a, ibada ya du'a, mwenye haki ya kuombwa duani Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema Mola wenu mlezi niombeni mimi dua nami nitakujibuni. Dua ni haki ya Allah. Sasa ibada ya dua, badala ya kumwelekezea Allah ukamwelekezea mwingine, ukamkuta mtu anakwenda kuomba makaburini, kwenda kuwaomba marehemu wake waliolazwa kwenye makaburi, akiamini kwamba walikuwa ni watu watukufu, walikuwa ni watu wema, wengine walikuwa ni mashehe au mawali au masharifu au ni babu zake, anakwenda kuwaomba kaburini. Akifika pale ataomba, ewe babu au ewe shekhe, ewe wali wa Mungu, nina dhiki hii na ile, naomba unisaidie, mambo yangu yameharibika. Hadha shirki. Kwa sababu gani? Dua ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au mtu anataka mtoto, pengine hajapata mtoto muda mrefu, au tangu ameolewa hajazaa, maneno yamekuwa mengi, watu wanamsema, mawifi wanakuja juu, kazi yako kula tu, wajaza choo hapa, unaona eh? Kama walivyo mawifi wale waovu waovu wale, mawifi wajinga wale eh? Mtu anaona bora niende kwa mganga. Haya, mtoto anatolewa na mganga? Mtoto kweli anatolewa na mganga? Abadan. Allah ndiye mwenye kuwapa watu watoto. Allah anawapa waja wake watoto wa kiume bure, wengine anawapa watoto wa kike bila ya kutoa kitu, na wengine wanachanganyiwa bwana, wa kike na wa kiume, na kuna ambao wanafanywa ni matasa, wagumba wasiozaa. Yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur au yuzawijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima. Allah huyo. Sasa waganga hawana uwezo wowote wa kutoa mtoto. Kwa hivyo mambo kama haya, dua, kutoa riziki na mambo mbalimbali, al-ata, ikawa unaamini kwamba kuna mwingine asiyekuwa Allah anaweza akafanya mambo hayo na ukayaelekeza kwake, hiyo ndio shirki. Hii anasema shika wetu hapa, wa minashiriki al-akbari, tukimalizia maneno yetu, na miongoni mwa shiriki kubwa ibadatul quburi, ndio haya nilikuwa nikiyasema, shekhe ameyataja. Sasa wa minashiriki al-akbari, na miongoni mwa shiriki kubwa ibadatul quburi, ni kuabudia makaburi, na hili jambo limeenea sana katika wakati huu tuliokuwa nao. Bali makaburi sasa yameletwa misikitini, watu wameona wasiwazike marehemu wao kwenye makaburi, waje wawalete misikitini. Kuna baadhi ya maiti zimezikwa msikitini, tena sehemu ya kibla, pale kwenye kibla pale kuna kaburi mbele. Misikiti mingine ni makaburi kadhaa, wala sio moja. Wengine wamezika ubavuni upande wa kulia mwa msikiti, wengine kushotoni, na wengine nyuma ya msikiti, na hawa wana afadhali. Kuna ambao wameweka makaburi mbele, na watu wanakwenda kuyaomba makaburi yale, pengine kila baada ya sala watu wanazunguka nyuma huko, au wanaingia kwenye kibla pale kwenda kumuomba sheikh au wali au sharifu. Mambo haya yamejaa leo katika makaburi yetu sisi Waislamu. Makaburi yamejengewa vibanda, wanaambiwa pana mawalii pale kazikwa, na watu wanafanya ziara maalumu kutoka miji mbalimbali, mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali, wengine wanatoka nje ya nchi. Mtu anasafiri kutoka huko kwenye nchi yake ya mbali, anakuja kwenye kabri fulani ya walii ya sharifu kuleta maombi yake pale, akafanya tawassulat, akaomba hapo, akaomba uokozi, akalia, pengine akaacha na sadaka hapo. Tulikuwa tukiona sisi kwenye makaburi yetu ya Moshi, baadhi ya washirikina wanakwenda mpaka na vyakula kwenye baadhi ya makaburi hapa, kwenye makaburi yetu ya Relini hapa, yako makaburi yanaabudiwa hapo na watu wenye akili zao, wala sio kama ni mazuzu au ni wehu, aa, ni watu tunawajua, wana akili, wanafanya kazi, wana vipato, wengine wengine wasomi, lakini wanakwenda kukulia kwenye makaburi, na makaburi hayo yanafanyiwa ziara mbalimbali, ziara za mwaka, ziara za mwezi, ziara za kila Alhamisi. Na kuna watu wakifika hapo makaburini anaonyesha unyenyekevu na utiifu, yani anatulia kuliko anavyokuwa msikitini ya kiswali, kwa maana anaamini kwamba haya makaburi haya yana makarama. Ibadatul qubur, Sheikh anatolea mfano, miongoni mwa shirki ni kuabudia makaburi, wa duau ashabiha, na kuwaomba watu wa hayo makaburi waliolazwa pale, kuwaomba marehemu. Msifanye hivyo. Haya maombi ya kuwaomba wafu yapo sana, hata kwa watu ambao hawafuati Uislamu, hata baadhi ya manasara na baadhi ya mayahudi wanayo mambo haya, na wengine ni wapagani, hawana dini, sio unaswara wala sio uyahudi wala uislamu, wao wanafuata mila. Sasa katika mila zao ni kuabudu mizimu, kwa kuna makaburi yako huko kwao, huko kwenye kiamba cha baba yake huko, au kwenye shamba lao kaburi liko maalumu, watu wanaliabudu. Na mambo haya yanafanyika sana hata katika miji yetu, na msimu huu wa Disemba huu balani kubwa pia, pana watu wanakuja kwenye Disemba hii kwa ajili ya mizimu, kwa ajili ya matambiko, wanakwenda kuabudu kwenye makaburi ya babu zao huko, kwenye mapango, si unaambia babu alikuwa anakuja huku kuwinda, sijui wengine kwenye milima, mambo ya hovyo. Wanachinja wanyama, wanajipaka damu, wengine wanafungwa ngozi, matambiko hayo, kwamba watu wanakingwa na mabalaa ya mwaka mzima. Na baadhi ya jamaa zetu wanakuja hivyo, wako njiani wengine huko, ndio wakati wao huo, baadhi yao wanakuja kwenye mambo ya shirkiyati. Kwa hivyo wadua wa ashabiha, na kuwaomba watu wa hapo kwenye hayo makaburi, wa talabul hajati minhum, na kuziomba haja mbalimbali kutokea kwao. Watu wanakwenda makaburini wanaomba riziki, mtu anakwenda kuomba kazi makaburini, au amefukuzwa kazi anaenda kuomba arudishwe kazini, wengine wanaenda kuomba waponywe na maradhi, anaomba babu zake makaburini, watoto wanaumwa, sijui fulani mgonjwa akalazwa, wanaomba kwenye makaburi wagonjwa wao wapone. Kuna mwenye kwenda kuomba wake makaburini, au mwingine anakwenda kuomba mume kwenye kaburi ya babu yake au ya shake wake, wengine wanakwenda kuomba suluhu kwenye mizozo ya ndoa. Mtu unakuta analia kwenye makaburi, imekuwa ndoa yangu inayumba, watu wananihusudu, babu nisaidie, nimekuja kwako ulipokuwa hai nilikuwa sipati shida hizi, sina wa kumfuata, nimekuja kwako. Pana wapumbavu hao, nao wanakwenda kuomba kwenye makaburi, kaburi ya babu yake au ya mama yake. Hapana, usifanye hivyo. Ukienda makaburini, nenda kufanya ziara, kamtembelee marehemu wako, alafu ukifika pale muombee dua. Marehemu wako anahitajia dua yako, huko aliko ni kuzito, mkumbuke kwa dua, muombee Allah amghufirie, amsamehe madhambi yake, ampe kauli thabit, amuepushe na nar, amuingize janna. Mtolee maiti wako sadakat, mjengee wakfu kama una uwezo. Huu ndio wajibu wetu, sio unakwenda makaburini kuomba makaburi. Hadha shirki, wa talabul hajati minhum, na kuziomba haja mbalimbali kutoka kwa hao maiti. Anasema shekhi, kama yahsulu inda qabri albadawi, kama vile inavyotokea kwenye kabri ya albadawi. Wanafanya sana makhurafi masufi, angalia ziara zao za kwenda huko Hadhramaut kwenye haya makaburi, wanafanya sana. Kama yahsulu inda qabri albadawi, kama linavyotokea hilo katika kabri ya albadawi, sufi alquburi, na watu wanaadhimisha kabri yake kulikweli. Vile vile wa kabri Zainab, na kama inavyofanyika kwenye kabri ya Zainab, Zainab bintu Ali ibn Abi Talib, ukhtu al-Hasan wal-Husayn, dada yao na al-Hasan wal-Husayn, Zainab bintu Ali, kabri yake iko Masr. Baadhi ya ulama wanasema wala si kabri yake, baadhi ya ulama wanaona kwamba ile ni mashhari tu, wamejenga kubba kwa ajili ya kuadhimisha. Lakini Zainab alirejea Madina na alifariki Madina na akazikwa Madina, lakini huko Masri huko kuna sehemu pana kabri ambayo ni kabri ya Zainab binti Ali, inaabudiwa kweli kweli, mahurafi wanakwenda kuimba hapo, wakapiga kasaid, wakalia, wakagaragara, wanasema kuna makarama kwa sababu ya nafasi ya Zainab. Na mashia ndio kabisa, mashia ndio kazi yao hiyo, maana wakimtukuza sana huyu Zainab binti Ali, kaka yake na Al-Husayn wal-Hasan. Wa qabri Nafisata ay binti al-Hasan, na qabri ya Nafisa, huyu ni mtoto al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, anaadhimishwa kuli kweli huyu na mashia na mahurafi. Pia qabri yake inasemekana iko Misri, alifia Misri huko, amejengewa kubba pia huyu, amejengewa banda la kisawasawa, watu wanasafiri masufi na mashia wakienda kufanya ibada kwenye kabri hii. Kwa hivyo kama vile kabri ya Badawi, watu wanaofanya ibada kwenye kabri yake, wa kabri Zainab, na kabri ya Zainab, Zainab binti Ali, wa kabri Nafisa binti al-Hasan, wa ghairihim, na wengineo wasiokuwa hao. Na huku pia katika miji yetu na makaburi ya wazee wengine wa humu katika miji yetu yapo yanaabudiwa, na hivi karibuni nimeona baadhi yake yanafanywa ukarabati, yamejengwa upya, yamepauliwa upya, yametiwa tiles, gypsum boards zimewekwa, yani ukarabati kama nyumba ya kulala mtu hapa hapa Moshi hapa. Ha? Na mfano wa hayo, wa hadha ash-shirku al-akbar, na hii ni shiriki kubwa, wa hadha ash-shirku al-akbar, na hii shiriki kubwa, kufrun billahi, ni kumkufuru Allah, wa hadha ash-shirku al-akbar, na hii shiriki kubwa kama hii ambayo inafanyika ya kuwabudia makaburi, kufrun billahi, ni ukafiri, kumkufuru Allah, mukhrijum min millati al-islam, ni yenye kutoa katika mila ya Uislamu, inamtoa mtu katika Uislamu, mukhrijun min millati al-islam, ni yenye kutoa kufuru hii katika mila ya Uislamu. Anakuambia Sheikh, fahdhari minhu ghayat al-hadar, basi tahadhari kutokana na hiyo shirki, ukomo wa kutahadhari, fahdhari minhu, na tahadhari ewe mwanamke kutokana na hiyo shirki, ghayat al-hadari, ukomo wa kutahadhari, wahadhiri akhawatiki, wahadhiri akhawatiki, kwa sababu ni ukht, inakuwa ni mulhaq ya jamu annath salim, wahadhiri akhawatiki, na watahadharishe ndugu zako wanawake, maukhti wenzako, watahadharishe na shirki. Ukiona kuna ukhti maskini moyo wake umekaa kishiriki na shirikina tu, ni mtu wa shirki, mtu wa waganga, mtu wa kurogaroga, mtu wa kuamini amini kwenye mashetani, mkanye, mwambie ndugu yangu, wacha ushirikina, huo ni moto. Dhambi la ushirikina ukifanalo halina msamaha. Washirikina makazi yao ni motoni. Hebu tulia, wacha shirki. Na pana watu wamedogosha mambo haya. Kwa hivyo, wahadhiri akhawatiki, na watahadharisha dada zako wanawake, min hadha al-kufri, kutokamana na huu kafiri. Na hapa itatosha leo, tumefungua, muda wetu umekwisha. Tumefungua kitabu chetu hiki kwa mukaddima, na tumesoma vipengele vitatu kwenye topiki inayosema al-mar'atu wa tawhid, mwanamke na tawhid. Bi hadha al-qadri kifaya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.